tytuł, program Trzeci Polskiego Radia, Radio Nisza. Dzień dobry, mamy wtorek, trzeci dzień czerwca, na zegarze jest już piąta, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Premier dziękuje Polakom za głosowanie w wyborach prezydenckich i zapowiada, że wystąpi o wotum zaufania dla rządu. PiS chce rządu technicznego, twierdzi, że po wygranej Karola Nawrockiego powinien być apolityczny. Polskie Radio ze słynnym znakiem Teraz Polska. Na początek jednak południe. Zalane budynki, posesje i drogi to efekt gwałtownych ulew, które przeszły nad Śląskiem. Najwięcej zgłoszeń strażacy przyjęli do wieczora w powiecie raciborskim, na terenie miasta, a także w gminach Pietrowice Wielkie i Krzanowice. W sumie interweniowali kilkadziesiąt razy. Straż pożarna informuje, że przy jednostkach mieszkańcy mogą odbierać worki z piaskiem i łopaty, aby móc zabezpieczyć swoje domy i zabudowania przed wodą. Premier zapowiada wniosek do Sejmu o wotum zaufania dla rządu. Donald Tusk podkreśla, że plan działa jego gabinetu przy nowym prezydencie będzie wymagać jedności i odwagi od całej koalicji. Szef rządu w radiowo-telewizyjnym orędziu powiedział, że należy uznać wygraną Karola Nawrockiego i pogratulować jego wyborcom. Podziękował też Polkom i Polakom za udział w głosowaniu. Podkreślił, że dawno wyborom nie towarzyszyło tak wiele emocji. Jakbyśmy nie oceniali zwycięskiego kandydata, należy uznać jego wygraną i pogratulować jego wyborcom, co o niniejszym czynie. Dziękuję także przegranemu za determinację i walkę do końca o każdy głos. Chcę wam wszystkim dzisiaj zadeklarować, że nie zatrzymam się ani na chwilę jako premier polskiego rządu w swojej pracy i w naszej wspólnej walce o Polskę, jaką wymarzyliśmy sobie u progu niepodległości. Wolną, suwerenną, bezpieczną i dostatnią. Jeszcze przed wieczornym wystąpieniem premiera głos zabrał lider PiSu Jarosław Kaczyński. Stwierdził, że po wygranej Karola Nawrockiego potrzebny jest rząd techniczny. Szef tego rządu musi być wyłoniony w rozmowach z tymi wszystkimi, którzy byli gotowi taki pomysł poprzeć, tego rodzaju projekt poprzeć. I to nie musiał być człowiek, który ma z nami jakieś związki. Według prezesa PiS-u pomysł stworzenia rządu technicznego poprą urzędujący i nowo wybrany prezydent. Karol Nawrocki podziękował Rafałowi Trzaskowskiemu za rywalizację w wyborach prezydenckich. Powiedział też, że będzie prezydentem wszystkich Polaków. Późno, bo dopiero po południu francuskie władze pogratulowały zwycięzcy wygranej. Wyniki wyborów skomentował prezydent Emmanuel Macron, a francuskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało oficjalny komunikat. Francuski prezydent zwrócił się do Karola Nawrockiego na X-ie, pisząc do niego po polsku. Gratulacje z okazji pana wyboru. Wzmacniajmy razem więź łączącą Polskę i Francję w duchu traktatu z Nancy i przyjaźni między naszymi krajami, napisał Emmanuel Macron, nawiązując do podpisanego niedawno porozumienia o wzmocnionej współpracy między Francją a Polską. Kontynuujmy budowę silnej, niezależnej, konkurencyjnej Europy, która szanuje praworządność, dodał francuski prezydent. Z kolei w komunikacie gratulacyjnym francuskiego MSZ podkreślono, że Warszawa i Paryż będą kontynuować zacieśnianie relacji. Francja będzie nadal współpracować z władzami polskimi na rzecz pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu na naszym kontynencie, w szczególności poprzez dalsze wspieranie Ukrainy, napisało Quai d'Orsay. Podkreślono również, że Polska pozostaje kluczowym partnerem Francji, a oba kraje będą działać wspólnie na rzecz silniejszej, bardziej niezależnej i suwerennej Europy. Stefan Folzer, Polskie Radio. Gratulacje Karolowi Nawrockiemu złożył też amerykański Departament Stanu. Wydał oświadczenie, w którym napisał, że USA z niecierpliwością czekają na bliską współpracę z prezydentem elektem i polskim rządem w celu realizacji wspólnych priorytetów. Polskie Radio uhonorowane godłem Teraz Polska to jedno z najważniejszych wyróżnień promujących polską jakość i innowacyjność. Polskie Radio otrzymało wyróżnienie jubileuszowe z okazji swojego stulecia, mówi dyrektor konkursu Michał Lipiński. Staramy się również w taki wyjątkowy sposób honorować partnerów, z którymi od lat współpracujemy, a Polskie Radio jest z nami od samego początku konkursu Teraz Polska i dzięki wsparciu, które otrzymujemy od Polskiego Radia, myślę, że też możemy mówić o tej dużej rozpoznawalności wśród konsumentów, wśród firm, wśród przedsiębiorców. W 35. konkursie godłem Teraz Polska nagrodzono 24 firmy z 12 województw, 14 produktów, 7 usług i 3 innowacje. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz polska pogoda, a tutaj Tarnów, Rzeszów, Nowy Sącz, Kraków, Bielsko-Biała, Kielce, Radom, Lublin i Chełm. Wszędzie ostrzeżenia związane z silnym deszczem oraz z burzami i również te burze nam dzisiaj towarzyszyć będą. Prosimy na siebie uważać, zwłaszcza w czasie wystąpienia tych zjawisk, bo porywy wiatru mogą osiągać prędkość nawet do 80 km na godzinę. W ciągu dnia na termometrach od 19 stopni na północy i miejscami na południu do 26 w centrum i na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Out of place.

Nago i Motyl, 16 minut po godzinie 5, a wcześniej jeszcze Jan Timer i Gorilla pojawili się we wspólnym projekcie, to te tranzystory i trochę miałem takie skojarzenie oczywiście z Akademią Pana Kleksa, no i z Marszem Robotów. A teraz Duran Duran, Save a Prayer w Trójce.

Są dwie propozycje dotyczące przyszłości rządu po wygranej Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. Premier Donald Tusk zapowiedział, że zwróci się do Sejmu o wotum zaufania dla swojego gabinetu. Z kolei prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński mówi o czerwonej kartce dla koalicji rządzącej i proponuje rząd techniczny. O wyborach i o tym, co po wyborach, będziemy dużo mówić w porannym Zapraszamy do Trójki. Będziemy m.in. w Wiązownej koło Warszawy. To gmina, w której wyniki wyborów prezydenckich niemal w 100% pokrywały się z wynikami ogólnopolskimi. Będziemy także mówić o polaryzacji społeczeństwa. A gościem Renaty Grochal w Bez uników rozmowie politycznej będzie Przemysław Czarnek z Prawa i Sprawiedliwości. Gwałtowne burze przeszły przez Małopolskę i przez Śląsk. Strażacy mieli ponad 100 interwencji. W gminie Ochotnica Dolna w powiecie nowotarskim ulewne deszcze spowodowały lokalne podtopienia i przerwy w dostawie prądu. Rano ma się odbyć spotkanie z sołtysami w celu koordynacji dalszych działań. Pełny serwis Trójki o 6. We wtorek na północy i zachodzie kraju będzie pogodniej i bez opadów, ale to tylko tam, ponieważ na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu i burzami także może wystąpić grad. Na termometrach od 19 stopni na północy i miejscami na południu do 26 w centrum i na zachodzie. Tutaj najcieplej, najchłodniej nad morzem, około 16 stopni. Coś mi świta. No Flowers, The Black Keys. Na ten zespół też warto zwrócić uwagę i warto go sobie dopisać do ulubionych. Za 25 minut wybije godzina 6, coś mi świta w Trójce. No to może sięgniemy po coś starszego, ale dobrego. Proszę bardzo, to jest to. co wybrałem. No i teraz wielka przyjemność mam. Daryl Hall i John Oates, czyli Out of Touch, żeby zaprezentować ten utwór Skoroświt właśnie. Potem jeszcze polskie akcenty, czyli Igo i Cud. I też przy okazji zapraszamy na portal XYZ, bo tutaj można między innymi przeczytać o tym, jak zmienia się wartość polskiego rynku sztuki. Podobno wzrosła o 15,7% do 657 milionów złotych, a więcej w rozmowie z kolekcjonerem. To tak a propos tych różnych nietypowych hobby. Pewnie boję się porzuceń, to dlatego czasem tracę grunt. czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek, to dlatego pewnie czekam na cud. Do mnie on nie przyjdzie już. Każdy przydział ma, dlatego mam cię tu. Bo ty zawsze, kiedy nie wiem, to podpowiesz. Mógłbym pewnie już napisać o tym powieść. Niemal każda z tych piosenek jest o tobie. O tobie, o tobie. Trzeźwo kroki stawiaj, nie próbuj iść na skrót. Sama wiesz, że czasem szkoda słów. Nie to nie zabawa, żelazo trzeba kuć. Co miałeś robić, rób, nie czekaj już na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. Czasem myślę, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie boję się porzuceń. To dlatego czasem tracę grunt. Czemu znowu sam ze sobą się tak kłócę? Tata mówił, że ja mam wrodzony smutek. To dlatego pewnie czekam na cud. To jest Igo i to jest cud, a teraz wyborcza.pl w ramach przeglądu prasy. Młodzi poszli tłumnie do wyborów, żeby pokazać nie żółtą, ale czerwoną kartkę koalicji 15 października. Udowodnili, że nie można ich ignorować, mówi Paweł Mrozek z akcji uczniowskiej. Od Karola Nawrockiego oczekuje się teraz otwartej rozmowy i konkretów, na przykład w sprawie mieszkań. Frekwencja w najmłodszej grupie wyborców od 18 do 29 roku życia wyniosła ponad 76%. Wszystkich uprawnionych do głosowania jest w niej około 4,5 miliona. No i właśnie te liczby, ale też te oczekiwania można poznać, zaglądając na wyborczą.pl, a przy okazji tych tematów frekwencyjnych również dzisiaj po 7.15 w porannym zapraszamy do Trójki. Rozmowa o frekwencji właśnie, bo przed drugą turą wyborów na prezydenta Polski wiele samorządów rzuciło sobie wyzwania. Warszawa rywalizowała z Krakowem, Wrocław z Wałbrzychem, Gdańsk z Gdynią. Prezydenci Torunia i Bydgoszczy, Paweł Gulewski i Rafał Bruski założyli się o to, które z miast będzie miało lepszą frekwencję 1 czerwca. Przegrany będzie musiał przyjechać do miasta zwycięzcy na rowerze. Taka była stawka. Wychodzi na to, że włodarz Bydgoszczy będzie musiał teraz pokonać ten dystans na rowerze właśnie, czyli z Bydgoszczy do Torunia. I dzisiaj naszym gościem Trójki po godzinie 7 będzie Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy. Polecam już teraz tę rozmowę. W porannym zapraszamy do Trójki. No to a propos różnych szaleństw, niech teraz zaśpiewa Edyta Bartosiewicz i Szał. Za 17 minut 6. Coś mi świta w Trójce. poszalała, a my razem z nią. Edyta Bartosiewicz i Szał to oczywiście już za nami. Dzisiaj, a właściwie o tej godzinie najcieplej w Przemyślu i w Rzeszowie, tutaj prawie 18 stopni powyżej zera i to właśnie o tej godzinie, czyli jeszcze przed szóstą, no ale też i w Rzeszowie, i w Tarnowie, i w Krakowie, i w Kielcach, i w Radomiu, i Lublinie, i w Chełmie, także w Nowym Sączu i Bielsko-Białej. Tutaj mogą być burze, silne opady deszczu, ostrzeżenie IMGW zostało wydane, no i no to coś, co trzeba wziąć pod uwagę, między innymi planując poranne podróże. Proszę na siebie uważać. Tarnów znów wzywa, bo tam 39. edycja Tarnowskiej Nagrody Filmowej, która trwa. Na miejscu jest też Ryszard Jaźwiński i dzisiaj po godzinie 10.45 w ramach cyklu Fajny Film będzie można usłyszeć nieco więcej o tym wydarzeniu. Seeing Stars. No dlaczego nie rozłożyć się tego koca i nie wpatrywać się w takie wieczorne albo nocne niebo? Wspólnie najlepiej, no ale jest jeden warunek. Nie może padać i nie może grzmieć. Dzisiaj burze faktycznie pojawiają się w prognozie pogody. My się burzy, a właściwie burz, nie boimy. To w liczbie mnogiej, ale mimo wszystko apelujemy o to, żeby na siebie uważać. Pulp, Got to Have Love. To nagranie za chwilę pojawi się na trójkowej antenie, a promuje najnowsze wydawnictwo muzyczne formacji Pulp, bo zespół Pulp ogłosił premierę nowego albumu zatytułowanego More. Płyta ukaże się 6 czerwca w 2025 roku, czyli już tuż, tuż. A dzień wcześniej, 5 czerwca, spotykamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przy Myśliwieckiej 357 i tam przedpremierowo będzie można usłyszeć wspólnie ze słuchaczkami i słuchaczami właśnie ten pierwszy od 24 lat album. No to by niespodzianka, prawda? Dla nas wszystkich Pulp i More. Polecamy oczywiście album i dziękujemy za dzisiaj. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz, dobrego dnia życzymy. I wanna love you, babe. You know where I wanna be.